राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 9 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 18 जून 1994 को प्रातः 5 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम सुने हैं, मेरी बात का ख्याल करें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये जो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, ये विशेष ध्यान देने की बात है कि ईश्वर अंश है ये। ईश्वर अंश जीव अविनाशी विनाश रहित है और चेतन है और अमल है, मल रहित है, दोष नहीं है इसमें, और सुख राशि सुख स्वरूप है। तो पारमार्थिक उन्नति है ये क्या है? ये क्रिया साध्य नहीं है, स्वतः है। जीव का स्वरूप ईश्वर का अंश है, स्वयं जड़ नहीं है, चेतन है, मल रहित है और सुख स्वरूप है। ऐसे है, उसको प्राप्त करना है, ये क्रिया साध्य नहीं है, ये उद्योग साध्य नहीं है, ये कृत्रिम नहीं है, ये बनावटी नहीं है। सांसारिक उन्नति होती है करने से होती है, बनाने से होती है। वो बनाने होती है, जैसे रसोई बनाओ तो रोटी बनेगी, नहीं तो थोड़ी बनेगी। ऐसे संसार तो उत्पत्ति और विनाश वाला है, इस वास्ते इसकी उन्नति करने से होती है। कमाने से धन होता है, क्रिया करने से निर्मित होती है वस्तु। पर जो अनिर्मित है, स्वतः सिद्ध है, उसमें तो केवल उधर लक्ष्य होने से प्राप्ति हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि ये गंगा जी है, कहते गंगा जी है, ओ गंगा जी है, इतना कहते भाव बदल जाता है। साधारण नदी है ऐसा समझना है, और भी नदी नहीं, गंगा जी है, वो गंगा जी है। इसमें कोई परिश्रम नहीं पड़ता है, केवल खा लीजिए। ऐसे स्वतः मात्र जीव ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है और मल रहित शुद्ध है ये। इसको क्रिया से शुद्ध करना नहीं है, ये बात ख्याल में रखने की है। मैं कहता तो कई दिनों से हूं, पर आज लक्ष्य आया, नहीं तो बात लिखी है ना साहब। मानो स्वतः सिद्ध तत्व को प्राप्त करना है। स्वतः सिद्ध तत्व क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये है। सो माया बस भय, माया बस हुआ है, माया बस है नहीं। तो गुण और दोष जो आते हैं, ये गुण दोष तो संसार के थे, ये गुण दोष से रहित स्वतः निर्दोषता परम स्वरूप है। ये संसार के गुण दोष है, ये आगंतुक है, और गुण दोष रहित जो गुण है वो स्वतः चेतन अमल सहज सुख राशि, गुण दोष रहित शुद्ध स्वतः गुण वो आप साप है, उसको प्राप्त करना है। ये क्रिया करके उद्योग करके वस्तुओं की सहायता से प्राप्त नहीं करना है। ये जैसे श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, ध्यान करो, समाधि करो, समाधि के द्वारा प्राप्त करो, ये क्रियाएं तो क्रिया जितनी होती है परतंत्रता से होती है। मानो शरीर का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे स्थूल शरीर का लो, चाहे सूक्ष्म शरीर का लो, शरीर के सहारे बिना अभ्यास नहीं होता, तत्व में अभ्यास नहीं होता है। अभ्यास में प्रकृति का सहारा लेना पड़ता है। स्वरूप प्रकृति रहित है, प्रकृति से अतीत है, गुणातीत है, तो गुणातीत की प्राप्ति केवल लक्ष्य होने से हो जाती है। बैठी हुई बात है कि करने से होगा, करने से होगा, करने, ये कोई प्रवाह बना हुआ है। फिर भाई ये करने की नहीं, ये तो है। और जो निराकरण करता है, जिसका निषेध करना है, वो हमारे से स्वतः निषिद्ध हो रही है, स्वतः प्रवाह जा रहा है। जैसे उम्र खत्म आप से आप हो रही है, इसको खत्म थोड़ी करना है। तो जो हमारे से रहित है, हम उनसे रहित होना चाहते हैं संसार से, वो संसार तो आप से आप जा रहा है, आपको छोड़ रहा है निरंतर, उसे छुटकारा पड़ा है। और निरंतर जो प्राप्त है, उसी को प्राप्त करना है, उसको पैदा थोड़ा ही करना है। ये दोनों बातें गीता ने कहा, मत प्रसादाद अवाप्न होती शाश्वतम पदम अव्ययम, अविनाशी पद मेरी कृपा से प्राप्त होता है। और ये भी अपनी कृपा से, मत प्रसाद तरीशसी, मत प्रसाद सर्व दुर्गानी मत प्रसाद तरीशसी, तो सर्व दुर्गों को मत मेरी कृपा तर जाएगा और मेरी कृपा से प्राप्त हो जाएगा। मानो तैरना भी तेरे को नहीं पड़ेगा और गुण लाना भी तेरे को नहीं पड़ेगा, दोषों को निवारण करना भी नहीं पड़ेगा। निवारण दोष वाले स्वतः आपको छोड़ रहे हैं और वो स्वतः आपको प्राप्त है। ये ख्याल करने की बात है, खास मूल खूब ध्यान देना, ये बात मार्मिक बात है। ये तो मैं बरसों से कह रहा हूं कि स्वतः सिद्ध तत्व को प्राप्त करना है, उस जो स्वतः निवृत्त करना है, उससे निवृत्त स्वतः हो आप, वो निवृत्त हो रहा है। तो भगवान दोनों बात कहते हैं, मेरी कृपा से सर्व दुर्गानी तरीके से सब जितने विघ्न है, बाधा है, दोष है, इनसे तू मेरी कृपा तर जाएगा। क्योंकि भगवान की कृपा अटल है, नित्य है, हर हमेश है। संपूर्ण सर पर मोरी बराबरी दया, संपूर्ण जीवों पर मेरी दया बरोबर है। चाहे ज्ञानी और भक्त और तत्व की हो, जीवन मुक्त हो, चाहे दुष्ट और कसाई और महान दुष्कर्मी हो, कसाई हो, उन जीवों पर कृपा बरोबर है। तो निवृत्त होने वाली सबसे चीज निवृत्त हो रही है, प्राप्त होने वाली सबको प्राप्त हो रही है। इस वास्ते इस तत्व के अधिकारी सब है, सब इस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, सब इन दोषों को छोड़ सकते हैं। क्योंकि दोषों के साथ में अपनी एकता नहीं है, निर्दोषता के साथ अपनी सदा एकता है। स्वतः सिद्ध है, उसको प्राप्त करना है, और स्वतः निवृत्त है, उससे निवृत्त होना है। ये चाबी है असली, ठीक तरह से खूब गहरा विचार करो। वेदांत सिद्धांत है ये, शास्त्रों का जो संत महात्मा पुरुषों का ना वो सिद्धांत है। ये स्वतः सिद्ध है। तो नित्य प्राप्त को तो प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त हो जो उसे निवृत्त होना है। प्राप्त भी नित्य है, निवृत्त भी नित्य है, स्वतः स्वाभाविक। और प्रभु की कृपा से प्राप्ति है और इनकी निवृत्ति स्वतः है। मत चेता सर्व दुर्गाणी मत प्रहार, सर्वदुर्ग जितने विघ्न है, जितनी जड़ता है, वो सब निवृत्त हो रही है। ऐसी चिन्मयता स्वतः प्राप्त है, तो जड़ता से निवृत्ति भी स्वतः है, ऐसी चिन्मयता की प्राप्ति भी स्वतः है, स्वाभाविक है। सुनाओ दो सुनाओ, तात माया कृत गुण और दोष अनेक, सुनाओ तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण है उभय न देखिए और देखिए सो अविवेक। ये माया कृत गुण दोष अनेक है, तो इनको गुण दोष न देखना, अपने गुण दोष से रहित स्वरूप में स्थिति स्वतः है अपनी सबकी। आप कैसे ही हो, ये जो विचार है कितना अधिकारी होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये प्रक्रिया ठीक है, मान्य है, पर प्रक्रिया से यह ऊंची बात है। आपके जचे न जचे मेरे हाथ की बात नहीं है, परंतु तत्व की बात ये है। सुनाऊ तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखिए गुण दोष नहीं देखना और देखिए सो अविवेक गुण दोष देना अविवेक है। ये भागवत में आया है गुण दोष दृष्टि दोष हो गुणस्तु भय वर्तित गुण दोष दृष्टि दोष गुण दोष दृष्टि दोष है गुणस्तु उभय वर्तित दोष गुण दोष रहित स्वतः स्वतः आपका स्वरूप गुण दोष रहित है उस है उसको तो प्राप्त करना है और गुण दोष जा रहे हैं इसे निवृत्त होना है जो निवृत्त हो रहे हैं उसको निवृत्त होना है उसको निवृत्त करने का है उनको दोषों को सत्ता देना है उसको बल देना है क्यों निवृत्त करना है इसे निवृत्त करना है तो निवृत्त करने में आप दोष जोर लगाओगे तो जोर लगाने से दोषों की सत्ता दृढ़ होती है दृढ़ मानते हो तभी तो दूर करते हो अरे वो तो बिट रहा है उपेक्षा करनी उसकी उदासीनता करनी और उसमें स्थिति स्वतः रहना इतना ही तो काम है और काम ही नहीं है पूरा कितना सुगम काम है कितनी सरल बात है स्वतः सिद्ध बात है ये बाधा आपने मान लिया गुण दोषों को सत्ता दे दी असत को सत्ता दी है यही दोष है मोटा बड़ा दोष ही है असत को सत्ता आपने दी है अब उसको मिटाना चाहते हैं तो दोषों को दृढ़ कर रहे हैं ये दोष है खास खूब आप समझो आपकी दी हुई सत्ता है असत को सत्ता असत में तो सत्ता है नहीं ना सत भी देते भाव असत का भाव विद्यमान है ही नहीं अब उसको भाव को विद्यमान मान करके दोष दूर कर रहे हो आप तो आप दोषों को कायम कर रहे हो ये दोष जल्दी दूर होगा इसकी उपेक्षा करो इसके ध्यान मत ये है ही नहीं हमारे में ये स्वरूप में है नहीं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल मल रही इसमें दोष नहीं है सहज सुख राशि है सुख लाना नहीं है सुख भोगना नहीं है अब यहां तक बता दिया कि जीवन मुक्ति का सुख विशेष लेना है वहां तक माया को साथ में ले लिया ये गलती हुई है यही गलती बड़ी भारी है थोड़ा गहरा विचार करो तो ये जितने निवृत्त होना है वो तो निवृत्त हो रहा है जिसको प्राप्त करना है वो उतने स्वतः प्राप्त है केवल विवेक से देख करके चुप हो जाना है ठीक विवेक से भी तो निवृत्त होने वाला है वो प्राप्त होने वाली है तो प्राप्त तो नित्य प्राप्त है निवृत्त स्वतः स्वतः निवृत्त है स्वतः स्वाभाविक इसमें परिश्रम करना है ये दोषों को आदर देना है दोषों को महत्व देना है मान्यता करनी मान्यता उदृढ़ करते हैं दूर करते हैं उतना उसको बल मिलता है ये बात समझ में आ जाए तो बहुत सुगम स्थिति सरल बात है गुण दोष दृष्टि दोष गुणस्तु उभय वर्जित गुण क्या है उभय वर्जित गुण दोष रहित होना तो स्वतः स्वरूप गुण दोष रहित है गुणातीत है वो सत्वरज तम तीनों से रहित है सात्विक गुण है राजतम से अवगुण है तीनों से रहित है इस वजह से श्रद्धा का बचाया सत्रहवें अध्याय में सत्वम आहो रजस्तम तो सत्व है उस देवी संपत्ति आहो रजस्तम रजस्तम एक तो में ये आसुरी संपत्ति है और सत्व है देवी संपत्ति है देवी संपत्ति विमोक्षाय देवी संपत्ति विमोक्ष के लिए है तो विमोक्ष क्या कि देवी संपत्ति का आधार देव रूप हो आप परमात्मा के साक्षात अंश हो साक्षात देव नाम परमात्मा का है देवताओं का नाम नहीं देवी संपत्ति में देव शब्द परमात्मा का वाचक है देवताओं में तो राग द्वेष ईर्ष्या भय सब होते हैं नहीं सुना है आपने देवताओं की नहीं है संपत्ति देव विमोक्ष है देवता विमुक्त थोड़ी है आप लोग पुनरावृत्ति न है ये मुक्ति थोड़ी होती देवी से देवताओं से देवताओं की मुक्ति नहीं है देवी संपत्ति विमोक्ष है तो परमात्मा की संपत्ति परमात्मा प्राप्त करने का ये स्वतः है ये दोष नहीं है उसमें तो निर्दोषता स्वतः सिद्ध है परमात्मा के अंश हो साक्षात साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा के अंश है ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत जीव तो भूत जीव बना हुआ है यार अंश मेरा साक्षात है ये सच्चिदानंद स्वतः तत्व तत्व वही स्वरूप है स्वतः सबका स्वाभाविक और स्वाभाविक है उसको प्राप्त करना है और अस्वाभाविक है उसको निवृत्त होना है। उल्टा काम कर ले संसार को तो स्वाभाविक मान लिया और परमात्मा को अस्वाभाविक मान लिया। ये तो कहा था 5-6 दिन पहले कहा था मैंने, अस्वाभाविक तो स्वाभाविक हो गया, स्वाभाविक अस्वाभाविक हो गया। संसार तो स्वाभाविक है, अब इसे निवृत्त होना है और अस्वाभाविक परमात्मा को प्राप्त करना है, बिल्कुल उल्टी बोलती है। परमात्मा तो स्वाभाविक है और ये स्वाभाविक नहीं है, नहीं है स्वाभाविक उसको तो स्वाभाविक मान लिया, जो स्वाभाविक उसको अस्वाभाविक मान लिया, ये गलती हुई है। ये खूब ठीक देखो आप तो बहुत ही मार्मिक और बड़ी सीधी सरल सिद्धि करने वाली चीज है। परमात्मा तो हरदम मौजूद है, यह संसार मौजूद है ही नहीं, एक क्षण भी मौजूद नहीं रहता, ये क्षण भंगुर है। किसी क्षण भी संसार मौजूद नहीं है, संसार किसी को मिला नहीं है और संसार किसी को मिलेगा नहीं, तो मिल सकता ही नहीं, कोई क्षण भंगुर है, एक क्षण भी फिर नहीं मिलेगा कैसे। अरे परमात्मा तो एक क्षण भी दूर नहीं होता, वो अमिल कैसे रहेगा, तो मिला हुआ ही है। उधर दृष्टि नहीं डालते हैं और निवृत्त हुए सिर्फ दृष्टि नहीं डालते हैं, केवल सत्संग के द्वारा दृष्टि डालने और कुछ नहीं है, इतनी सी बात है, सीधी सादी बात। कोई नित्य प्राप्त तो नित्य प्राप्त है, निवृत्त नित्य निवृत्त है, एक क्षण भी संसार नहीं ठहरता, बड़ी तेजी से अभाव की तरफ जा रहा है। और भाव रूप परमात्मा एक क्षण भी दूर नहीं होता, सदा निरंतर नित्य अनंत प्रलय हो जाकर के ब्रह्म होकर मर जाएंगे तो भी आपके स्वरूप में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कभी एक स्वरूप से ठहर ही नहीं सकता, महासर्ग स्वर्ग कितना ही कर लो ये ठहर ही नहीं सकता। और सदा है उसको प्राप्त करना है, और सदा जा रहा है उसे निवृत्त होना है, बात तो इतनी है। कितनी सुगम बात, कितनी सरल, कितनी सिद्धांत, कितनी सच्ची बात है। अब अभ्यास उस ग्रंथों का कर लिया, इस वास्ते वो ऐसी बात दिखती है, हाँ ये करा, फिर श्रवण करे, मनन करे, निर्ध्यासन करे, समाधि करे, उस कर्म आदि होगी, फिर निर्विकल्प होगी, स्वविकल्प निर्विकल्प होगी, फिर सबीज होगी, फिर निर्बीज होगी, धर्म वेग होगा, ये समाधि का नाम है। वो खराब चीज नहीं है, परंतु मेरा विचार है कि जल्दी से जल्दी प्राप्ति कैसे हो, तो धीरे धीरे करना वो मार्ग है, संतों का कहा हुआ, महात्माओं का बताया हुआ मार्ग है, पर मार्ग बहुत लंबा है और ये मार्ग सीधा है, स्वतः है। रस्ते रस्ते दूर बहुत है, उजड़ पैरा पैड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, उपरण है नेड़ी, उपरण है, ये उपरण है, उपरण बहुत नेड़ी है, साफ है, एक दीवार इधर उधर इधर आगे, इतनी बात है। संसार अस्वाभाविक है, उसको तो निवृत्त करना पड़ता है, और परमात्मा स्वाभाविक प्राप्त है, उसको प्राप्त करना पड़ता है, तो स्वाभाविकता में स्थित होना है। स्थिति है स्वाभाविक में, जो स्थिति है वो इसलिए करना है, निवृत्त होती है उसी स्थिति में निवृत्त होना है, करना क्या है परमात्मा, तो उसको गहरी रीति से समझना है। ऐसे कहते करना क्या, अगर छोड़ दे भजन कीर्तन छोड़ दे, ये छोड़ने की बात नहीं है, तत्व जो प्राप्त है वो नित्य प्राप्त है। अब बेसमझी नहीं, खोज करो इसमें गहरी रीति से उतर करके इस बात को समझो, समझने के लिए उद्योग करो। मैं तो कई तरह मन में आती है कि आप में बुद्धि न हो, योग्यता न हो, अधिकारी न हो, ये मैं नहीं मानता हूँ, आप ख्याल नहीं करते ये मानता हूँ, आप इधर ध्यान नहीं देते, ये सिर्फ भाई बहन है, ध्यान दे तो बहुत जल्दी काम बढ़ जाए। आप में बुद्धि नहीं है, नहीं जानता हूँ, आप अधिकारी नहीं, कैसा मैं नहीं मानता हूँ, शास्त्रों से अधिकारी अधिकारी बताए, वो भी ठीक बताया है, अच्छी बात बताई है, पर उनसे विश्रेष्ठ बात है जब मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला तो अयोग्य कैसे हुआ, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर दिया तो सामग्री कम कैसे देंगे मन भगवान। आप में योग्यता परमात्मा प्राप्त करी वो है, संसार की योग्यता बरोबर नहीं है किसी में, और परमात्मा की प्राप्ति योग्यता सब में बरोबर है, संसार की योग्यता बरोबर नहीं, कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई ठीक है, कोई स्वस्थ है, कोई बीमार है, एक समय हो नहीं सकता संसार में, और परमात्मा दो तरह का हो नहीं सकता, वो तो एक है, समय निर्दोष, संगी समय ब्रह्म, यही तेजित स्वर्गो ये संस्थाम्य स्थित मन निर्दोष समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मते स्थित। तो स्वतः सिद्ध को प्राप्त करना है, स्वतः निवृत्त से निवृत्त होना है, जो कि स्वतः निवृत्ति हो रही है। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है, कितनी लाभदायक बात है, कितनी दृढ़ मजबूत बात है। ये गुण है उभय ने देखिए देखिए सो अविवेक गुण दोष दृष्टि दोषो गुणस्तु भय वर्जित। गुण दोष दृष्टि दोष है, गुण दोष रहित जो तत्व है उसको वो स्वतः सच्चिदानंद रूप है, वो गुण नहीं है, सतगुण नहीं है, चेतन गुण नहीं है, आनंद गुण नहीं है, वो स्वरूप है, शायद सुख राशि स्वतः है, वो सच्चिदानंद गुण नहीं है, वो तो स्वरूप है, स्वतः सिद्ध है वो। कभी उसकी अशुद्धि हुई नहीं, कभी अप्राप्ति हुई नहीं, कैसे अप्राप्ति हो सकता है? सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में सब व्यक्तियों में संपूर्ण क्रियाओं में संपूर्ण घटनाओं में संपूर्ण परिस्थितियों में संपूर्ण अवस्थाओं में है ज्यों का त्यों नित्य निरंतर विराजमान है, उसकी अप्राप्ति कैसे हो? अब अप्राप्त संसार को प्राप्त मान लिया, अब इसको हटाने में उद्योग करते हैं, राहत करते हैं। जो हट रहा है सोते ही जो प्राप्त है वो स्वतः ही प्राप्त है, सब को प्राप्त है, स्वतः ही प्राप्त है। इस वास्तव उसे प्राप्त के कारण मोह नहीं होगा, अगर करो तो कृति होकर पैदा होगा तो फिर तो मोह हो जाएगा, फिर बात पैदा मोह हो जाएगा। स्वाभाविक आपकी स्थिति उसको अपने में स्थित रहना है, वो पहले से ही है, सदैव रहेगी, सदैव उसको प्राप्त होना है, सदैव निवृत्त है, उसे निवृत्त होना है, इस वजह से फिर मोह कैसे होगा? न पुनर्मेव यासी पांडव ये भूतानी आत्मने अतो मैं अपने में देखेगा, फिर मेरे में देखेगा, तो सब जगह परमात्मा जो है उसके साथ है, हूं का है के साथ में सब नित्य है। तो ये नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है, ये खास बात है। इस पर आप विचार करो, सोचो, मनन करो, फिर शंका करो। कोशिश करते हैं अप्राप्त को निवृत्त करने की कोशिश, दोनों से रहित स्वतः। ये विश्वास पहले कर लेना चाहिए, गीता कहती है, रामायण कहती है कि मेरा अंश है साक्षात तो भगवान है, वो मूल में हम उसके अंश है। अरे भाई कपूत सपूत दो पूत होते हैं, पर अपूत होता है, पूत है ही नहीं, होता है क्या? तो कपूत है मिटा नहीं, सपूत है लेनी, इतनी तो बात है। पूत तो है ही हम, इतना ज्यादा तो बना हुआ है, थोड़ा सा बाकी है, जो हमने कुस्मात की है उसको निवृत्त करना है, जान करके आफत करी है उसको दूर करना है, वो आफत नहीं करना है। अरे वो दूर आपसे आफत करना नहीं है, जो आपने से गलती हो गई वो गलती दोबारा नहीं करना, इतनी बात आप ही निवृत्त हो, वो तो आप ही निवृत्त हो जाएगी। दोबारा गलती करते हैं ये खास दोष है, खास दोष ये है, तो तुम्हारा गलती नहीं करना, बस ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।